Venuši a zpočátku nebyly považovány za nic víc než cenné suvenýry a kuriozity pro turisty ze Země nebo Marsu. Ale když byl objeven asteroid plný vesmírných lodí s automatickým navigačním systémem, vesmír Hyeseo se doširoka otevřel, přivedl na svět korporaci Gatewayi a přinesl nepředstavitelné bohatství dobrodruhům, kteří riskovali cesty do neznáma, aby poznali, kam je hyeseské lodě zanesou. Mnozí z těchto statečných se nikdy nevrátili. Z těch, kdo přivezli technologické zázraky, které změnily život na Zemi, ale žádný nenalezl po bájné rase ani stopu. Cesta na Gatewayi líčí příběhy prvních, velmi nebezpečných cest, úžasných objevů a neohrožených průkopníků, kteří sledovali činnost nezachytitelných hyeseů a navždy změnili průběh historie lidské rasy. Frederic Pohl. Cesta na Gatewayi.